które możesz wymienić na kawę, hot doga lub nagrody z katalogu Witaj. Zapraszam na Orlen, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 24 lutego, minęła 17, zatem czas na serwis informacyjny Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Rząd dysponuje laboratoriami, w których można przeprowadzać badania pod kątem obecności koronawirusa, zapewnia premier Morawiecki. W Pałacu Prezydenckim już po raz 12 wręczono statuetki firmom wyróżnionym tytułem Pracodawca przyjazny pracownikom. Policjanci odzyskali ponad 150 tysięcy złotych skradzionych z warsztatu samochodowego. Premier Mateusz Morawiecki odbył dziś serię spotkań, by omówić sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce w związku z zagrożeniem koronawirusem. Podjęto decyzję o wdrożeniu procedur, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w kraju. Informacja ta została przekazana w MSWiA, gdzie jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Premier odbył dziś telekonferencję z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi w MSWiA. Wcześniej było spotkanie z ministrem zdrowia, inspektorem sanitarnym i szefem MSWiA. Ustalono, że wszyscy Polacy wracający z zagranicy będą dostawali komunikaty SMS-ami, mówił premier. W ramach których przekażemy odpowiedni zasób informacji, jak należy się zachowywać, jakie objawy mogą świadczyć o tym, że ten koronawirus wystąpił bądź nie i czego się należy wystrzegać. Ponadto linie lotnicze będą wyposażone w termometry, by mierzyć w samolotach temperaturę ciała osobom wracającym z podróży zagranicznych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w Polsce nie ma dotąd żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Ale na pewno prędzej czy później ten wirus w Polsce się pojawi. Wszystkie służby medyczne w Polsce są w gotowości. Mamy wdrożone procedury, które do tej pory dotyczyły głównie Polaków i innych obywateli wracających z Chin. W tej chwili wiemy również, że potrzebne są te same procedury dla osób, które miały kontakt z tymi rejonami, w których występuje koronawirus we Włoszech. Minister i premier poinformowali, że w Polsce działają dwa nowoczesne laboratoria, a 6 kolejnych jest uruchamianych. Mają na bieżąco sprawdzać próbki pod kątem obecności koronawirusa. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. 17 firm z tytułem Pracodawca przyjazny pracownikom w Pałacu Prezydenckim już po raz 12 wręczono statuetki i certyfikaty dla przedsiębiorstw wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania prawa pracy. Nagrody wręczyli prezydent Andrzej Duda i szef organizującego konkurs NSZZ Solidarność Piotr Duda. O sile i wyjątkowym znaczeniu nagrody przyznawanej pracodawcom przez pracowników mówił prezydent Andrzej Duda, patronujący wyróżnieniu. To są nowoczesne przedsiębiorstwa, te, w których są przestrzegane zasady prawa pracy, te, w których pracodawca poważnie je traktuje, gdzie umowy w absolutnej większości są umowami na czas nieokreślony. Laureaci to przede wszystkim firmy z sektora górniczo-wydobywczego, energetycznego i spożywczego. Po raz czwarty nagrodę odebrała kopalnia wapienia Morawica S.A. Przez ponad 30 lat firma nie zdarzyła się, żeby nie wypłaciła na czas wynagrodzenia. Przez te ponad 30 lat firma nie zwolniła z przyczyn zakładu pracy ani jednego pracownika. Taką receptę na sukces przedstawił prezes wyróżnionej kopalni Józef Dąbek. Karol Darmoros, Polskie Radio. W przyszły wtorek gdański sąd podejmie decyzję w sprawie politycznych aktów zgonu wystawionych przez Młodzież Wszechpolską prezydentom polskich miast. Prokuratura nie dopatrzyła się w tym przestępstwa. Dziś sąd na niejawnym posiedzeniu rozpatrzył zażalenie 6 pokrzywdzonych, w tym wdowy po prezydencie Gdańska europoseł Magdaleny Adamowicz na decyzję prokuratury. Jej pełnomocnik, adwokat Agata Celmer, uważa, że decyzja z śledczych była przedwczesna. Nie zgadzamy się z treścią orzeczenia w zakresie odmowy przez prokuraturę podjęcia działań w zakresie wyczerpania czynów zabronionych określonych w artykule 119 Kodeksu Karnego, czyli groźby, jak również znieważenia prezydentów tych wszystkich miast poprzez nazwanie ich tak zwaną parszywą jedenastką. Sąd może nakazać prokuraturze kontynuowanie śledztwa albo podtrzymać jej decyzję w mocy. Wówczas będzie to koniec sprawy. Młodzież Wszechpolska wystawiła 11 prezydentom miast, między innymi Gdańska, Poznania, Białegostoku i Warszawy, akty zgonu politycznego pod koniec czerwca 2017 roku. Chciała w ten sposób pokazać sprzeciw przeciwko zapowiedziom samorządowców, że są gotowi przyjąć imigrantów. Kasetkę z ponad 150 tysiącami złotych znaleźli policjanci z Radzionkowa w województwie śląskim, zatrzymanym po pościgu samochodzie prowadzonym przez 19-latka. Młody człowiek tłumaczył, że to jego oszczędności kredyt. Policjanci ustalili jednak, że pieniądze należą do właściciela jednego z bytomskich warsztatów samochodowych, mówi rzecznik policji w Tarnowskich Górach, podkomisarz Damian Ciecierski. Właściciel tego warsztatu nawet nie wiedział, że te pieniądze zostały mu skradzione. Dopiero powiedzieli mu o tym policjanci. Okazało się, że wspólnikiem tego 19-latka był jego krewny, 17-letni mężczyzna, który akurat w tym warsztacie odbywał praktyki. Łącznie z tą kasetką udało im się ukraść ponad 170 tysięcy złotych. Odzyskana gotówka wróciła do właściciela. Policjanci na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli samochód. Złodziejom grozi do 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 właśnie teraz zachodzi słońce. O zachodzie słońca informacje sportowe i Adam Malecki. Bardzo romantycznie się zrobiło. Iga Świątek gra w pierwszej rundzie turnieju w Dosze. Jej rywalką jest Donna Vekić, czyli Chorwatka, którą Polka pokonała całkiem niedawno w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Iga wygrała pierwszy set 6-4, w drugim przegrywa 3-5. Pozostając w temacie tenisa, Mariusz Fürstenberg powołał zawodników na spotkanie barażowe o awans do grupy światowej drugiej Pucharu Davisa, którym zagramy z Hongkongiem. To Jerzy Janowicz, Kacper Żuk, Daniel Michalski, Jan Zieliński i Szymon Walków. Spotkanie zostanie rozegrane 6 i 7 marca w Kaliszu. A w Katarze, gdzie gra właśnie Świątek, jest także Kuba Przygoński, który ściga się w rajdzie terenowym w Pucharze Świata. Dzisiaj odbył się drugi etap, a Polak wraz z niemieckim pilotem Timo Goczakiem zajęli 10 miejsce. A to dlatego, że przypałętała się usterka i w dobrym wyniku przeszkodził wygięty wahacz. W klasyfikacji generalnej Przygoński zajmuje 7 miejsce, liderem rajdu pozostaje Nasser Al-Attiyah. Wielkie ściganie zbliża się także w Formule 1. Początek sezonu w Australii już 15 marca. Dzisiaj w Warszawie zaprezentował się zespół Alfa Romeo Racing Orlen, którego kierowcą rezerwowym jest Robert Kubica. Jakie oczekiwania przed nowym sezonem? Wkraczając do kolejnego sezonu zawsze jest dużo emocji, jednak nowe auto, tym bardziej zmieniając zespół, wiele rzeczy do zobaczenia, sprawdzenia i dowiedzenia się. Oczywiście po ubiegłym roku można łatwo się domyślić, że auto zrobiło pozytywne na mnie wrażenie i od razu poczułem się dosyć pewnie za kierownicą, co jest bardzo ważne i czego tak naprawdę mi brakowało przez cały ubiegły rok. Formuła 1 nie jest łatwa, zadanie przed nami jest trudne, skomplikowane. Konkurencja nie próżnuje, nie śpi. Już pierwsze testy pokazały, że niektóre zespoły zrobiły duży krok naprzód i są bardzo mocne. Czyli ręce pełne roboty. Kubica wraz z kierowcami etatowymi Kimim Raikkonenem i Antonio Giovinazzim prosto z Warszawy polecą na kolejne testy prosto na tor pod Barceloną. Więcej o dzisiejszym wydarzeniu po godzinie 18:00. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze kolarstwo. Australijczyk Caleb Ewan wygrał drugi etap wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 16 miejsce zajął Rafał Majka, który w klasyfikacji generalnej jest 15. Nowym liderem został dzisiejszy zwycięzca Ewan. O Robercie Kubicy, o jego nowym teamie za godzinę, a za chwilę o tym, co ma przyczynić się do uczciwej rywalizacji sportowej i wyeliminowania dopingu, a problem jest znaczny. Może u nas niekoniecznie, ale na wschód od naszej granicy jak najbardziej. To zachęcam do słuchania o tym za chwilę. Teraz kilka słów o pogodzie, bo wieczorem i nocą na wschodzie kraju ma być pogodnie, ale od zachodu będzie się chmurzyć. Na zachodzie popada deszcz, na wschodzie nad ranem deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr już słabnący, ale jeszcze dość silny. W porywach na zachodzie do 55, w Sudetach, w Tatrach do 110 km na godzinę. Od minus 2 na Suwalszczyźnie do plus 3 na Opolszczyźnie. To nocą, a jutro pochmurno z przejaśnieniami i też przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i północy deszcz ze śniegiem, lokalnie sam śnieg, a burze możliwe od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Jutro w dzień wiatr słabszy niż dziś, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, w górach do 90 km na godzinę i ciepło, bo od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum do nawet 12 na Dolnym Śląsku. I to, że ciepło poczuły już jakieś istoty. I o tych istotach za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Hotpoint z szufladą na sztućce zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 150 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Najpierw w lewo, potem dwa razy w prawo, stromo w górę, a potem jeszcze... A nie ma prostej drogi? Jest. Prosta droga do kredytu konsolidacyjnego wiedzie przez Alior Bank. Tu możesz otrzymać tani kredyt łączący twoje pożyczki i kredyty i przy okazji sięgnąć po dodatkową gotówkę. Odwiedź placówkę lub aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,46%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Minimalna kwota kredytu 30 tysięcy złotych. Promocja prosta konsolidacja trwa do odwołania. W ramach promocji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Zapchany nos, bolące zatoki? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Marian, mały ten nasz telewizorek. Przydałby się większy taki. To posłuchaj, Barbara. Dwa razy większy, 4K Ultra HD, Smart TV z Wi-Fi i do tego teraz 1000 zł taniej. Pasuje? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 4K Ultra HD Wi-Fi. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A może to właśnie wiosna przyjdzie szybciej, bo zauważyła, że już przyleciały. No właśnie, leśnicy zauważyli pierwsze bociany w miejscowości Krzywe, to w Wigierskim Parku Narodowym. Na Suwalszczyźnie są już szpaki, skowronki i żurawie. O tym mówiliśmy, że bocian na Suwalszczyźnie był widziany w styczniu na drugim krańcu Wigierskiego Parku Narodowego, no ale prawdopodobnie to był ptak, który nie odleciał do ciepłych krajów. No, mógł spokojnie przeżyć w takich warunkach, jakie tej zimy panowały na Suwalszczyźnie. Zwykle bociany przylatywały na Suwalszczyznę w marcu, nawet w kwietniu. W tym roku są szybsze i tak sobie nie mam, że być może nawet szybsze od Formuły 1. You don't know. Harry Styles. Pan Jacek napisał, że na Sowalszczyźnie, zwanej polskim biegunem zimna, nie było w tym roku. Zimy, która przychodziła zawsze najwcześniej, najpóźniej też odchodziła. To była najcieplejsza zima od dziesięcioleci. Zresztą już w styczniu zaczęły zlatywać nad Wigry pierwsze żurawie, no a w lasach pojawiły się też pojedyncze przylaszczki, inne kwiaty. Kwitną leszczyny i niektóre drzewa owocowe. Taki klimat. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Jacek mailowo zd@polskieradio.pl, ale nie tylko, również telefonicznie 22 i 7 3 i SMS-ową 71335. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 17. Profilaktyka, edukacja i wyrzucanie ze sportu oszustów. Taki jest cel podpisanego dziś w Centrum Olimpijskim Porozumienia. Dla uniknięcia wpadek w stosowaniu leków przez sportowców, Urząd Rejestracji Leków i Produktów Leczniczych zapowiedział zwiększoną kontrolę substancji o charakterze dopingującym. Najbardziej obawiamy się tych, którzy chcą zniszczyć sport i chcą zastosować metody trudno wykrywalne. Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Często zawodnik nie jest świadomy działań świadomych, nieświadomych swojego trenera, swojego lekarza, osób współpracujących. I chcemy tą edukację wśród zawodników, ale również osób towarzyszących zdecydowanie poprawić. I to jest zadanie naszego porozumienia. Znamy listę substancji zakazanych. Dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Często nazwy handlowe są różne, a zawierają to samą substancję czynną. Sportowiec może przyjmować produkt leczniczy, który ma daną substancję czynną, a przyjmie produkt o innej nazwie, który skumuluje mu tą samą substancję czynną. I może to robić zupełnie nieświadomie. Będziemy także podejmować działania, żeby w ulotkach dla pacjentów umieszczać informacje, ten produkt leczniczy zawiera substancję o charakterze dopingującym. Czy to byłby taki nasz polski wewnętrzny przepis? Wiemy, że takie inicjatywy podjęły już Włochy, ale postaramy się, żeby taki wymóg unijny był. Oprócz tego dzisiejszego porozumienia były jeszcze wcześniejsze. Dlaczego to jest tak istotne w pracy agencji i jakie to były porozumienia? Rozpoczynaliśmy od porozumienia najpierw ze służbą celną, później policją. Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę z głównym inspektorem sanitarnym, czyli najpierw poszliśmy w stronę zagrożeń związanych ze stosowaniem suplementów diety, które często niestety mogą zawierać substancje zabronione, które nie są deklarowane na etykietach tych produktów. No i dzisiaj podpisanie porozumienia z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, już bardziej skoncentrowanie się na lekach. Zawodnicy nie są pewni, czy dany preparat jest bezpieczny z punktu widzenia ich kariery sportowej. No ale lekarze, ci, którzy pomagają im trenować, pan się uśmiecha. Powiedzmy, że dmuchamy na zimne, tak żeby było elegancko, ale tak, nie zawsze prawda. Było elegancko. To prawda, też bierzmy pod uwagę fakt, że nie każdy lekarz jest specjalistą z dziedziny medycyny sportowej. Głównym zadaniem lekarza jest leczyć, a w drugiej mierze dopiero zastanawiać się, czy ewentualnie jest to zgodne z przepisami sportowymi. Pan teraz może nas ocenić, że tak powiem, z wyżyn, jak nasza Agencja Polska na tle innych sobie radzi. Czy podążamy za innymi, czy my mamy własne inicjatywy? Ja myślę, że my już powoli zaczynamy wyznaczać trendy dla polityki antydopingowej na całym świecie. Szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. Po tych zmianach, które zostały wprowadzone w 2016 roku, z dużo większym budżetem, z Departamentem Śledczym, z dobrą współpracą ze służbami Polada, ma także programy partnerskie, bo przecież edukowała Azerbejdżan i teraz Polada ma współpracę z Ukrainą. Wiem, że kolejne kraje zgłaszają się do Polski o te nowe, dobre wzorce. Myśmy w Polskim Komitecie Olimpijskim delegowali 2 osoby, które będą odpowiedzialne za przedsięwzięcie służące sportowi fair play. W interesie wszystkich leży czysty, prawdziwy sport. I chyba nam wszystkim właśnie o to chodzi, o czysty i prawdziwy sport. W Centrum Olimpijskim była Ewa Dudzińska. A za chwilę Marcin Pośpiech o sieci 5G i o unijnych ustaleniach. W tej właśnie sprawie o nowych wytycznych. Tilt w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 19 minut po godzinie 17. Miłości. przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Dwie minuty po 17. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dzięki niej świat ma zmienić się na naszych oczach. Chodzi o technologię 5G, zwaną też internetem rzeczy lub internetem przyszłości. 5G jest czymś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy na szeroką skalę, co przyniesie postęp technologiczny. Mówi znawca Azji, dziennikarz portalu Business Insider Rafał Tomański. Ale 5G to nie tylko technologia, to też potężny polityczny problem. Stany Zjednoczone naciskają na Unię Europejską. Waszyngton nie chce, by na starym kontynencie 5G rozwijały firmy z Chin. To jest tak, że teraz chińskie firmy zdobywają przewagę technologiczną w pewnym zakresie, no bo są mocniejsze od amerykańskich i dlatego też administracja Donalda Trumpa chce je odrobinę wyeliminować. No nie odrobinę, no chce ich się pozbyć z horyzontu. Ale walka nie toczy się jedynie o rynki i pieniądze. Stawką gry jest też bezpieczeństwo. Zdaniem USA dzięki 5G Chiny mogłyby na masową skalę szpiegować państwo Unii Europejskiej, wykradając jej tajemnice. Pekin stanowczo odrzuca podobne oskarżenia. Co więcej, to właśnie Chiny są liderem w rozwoju technologii. Przed Brukselą zatem potężny dylemat. Im mocniej z Amerykanami będziemy współpracować, tym mniej chętnie będą podchodzić w obecnej rzeczywistości do współpracy Chińczycy. A zatem jak w tej sytuacji powinna zachować się Unia Europejska? Jednoznacznej unijnej decyzji w sprawie 5G nie ma. Są za to wytyczne dla państw członkowskich w sprawie rozwijania sieci. Komisja wydała zalecenie. Mówi Łukasz Dec z portalu telekomunikacyjnego Telco.in. Które są dosyć pojemne, dosyć niekonkretne, ale z drugiej strony pozostawiają państwom członkowskim sporą elastyczność i możliwość dopasowania regulacji do aktualnych warunków i preferencji. Zaleca się, to są tak zwane miękkie rekomendacje, nie jest to sztywna rekomendacja, aby właściwie oceniać i ważyć zagrożenie ze strony nienazwany z imienia dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, którzy mogą powodować jakieś ryzyko dla bezpieczeństwa sieci w danym kraju. Głównie jeżeli chodzi o urządzenia sieci tzw. rdzeniowej, czyli nie nadajniki, które widzimy nad naszymi głowami, tylko elementy sieci, które podłączają je razem integrują. I jeżeli chodzi o te nadajniki, to zalecenie jest, zresztą jest normą na rynku, aby nie uzależniać od jednego dostawcy, tylko właściwie ich dywersyfikować, czyli mieć co najmniej dwóch albo trzech. Pytanie, jakie konkretne wskazówki na przyszłość możemy wyczytać z unijnych zaleceń? Czy Unia wybrała taktykę chowania głowy w piasek? A może ktoś powie rozsądnego lawirowania między potęgami Stanów Zjednoczonych i Chin? Ja bym powiedział, że to jest właśnie jedno i drugie. To znaczy, sądzę, że Unia Europejska niewiele więcej może zrobić, tylko lawirować między Waszyngtonem a Pekinem i przyjęła taką formułę, żeby zostawić tym państwom, które na przykład jak Polska, bardziej im zależy na kwestii relacji z Stanami Zjednoczonymi, mogły te regulacje zaostrzyć, a te, które tego nie chcą robić, żeby postąpiły zgodnie ze swoim interesem wewnętrznym. Jednocześnie nie wyraża się ostrych sądów ani ostrych definicji, bo sprawa jest w dużej mierze polityczna i obowiązuje nie logika polityczna, a nie logika technologiczna czy związana z bezpieczeństwem. Jak zatem potoczą się losy 5G w państwach Unii Europejskiej? Ostatnio głos w sprawie zabrała unijna komisarz do spraw konkurencji. Magaite Vestager stwierdziła, że tu cytat: w Europie jesteśmy neutralni w kwestii własności. Jak odczytywać te słowa? Być może w kontekście niedawnej wypowiedzi prokuratora generalnego USA, William Barr stwierdził, że rząd USA powinien rozważyć kupno większościowych udziałów w Nokii lub w Ericssonie, tak by pozbawić Chiny dominującej pozycji na rynku. Obecnie USA nie mają firmy, która mogłaby zagrozić pozycji chińskich gigantów telekomunikacyjnych. W tym starciu wydaje się, że zwycięża jednak Pekin i Chiny, ponieważ wyrugowanie Huawei'a z dostaw dla sieci 5G byłoby bardzo trudne, bo oni są zbyt istotnym graczem na tym rynku, wiele krajów, wielu operatorów już za bardzo się nie czeka na regulacje ani krajowe, ani unijne i ten sprzęt zamawia, chociaż to jeszcze nie jest normą i na pewno są problemy i operatorzy zastanawiają się, co z tego wyniknie. W każdym razie wiecie, jak ten sprzęt działa, bądź będzie działał, na przykład w Polsce. De facto już działa, no ale to jest dopiero początek gry. Czy sprawa nie zajdzie dalej, czy stanowisko Amerykanów się nie usztywni, czy w tej wojnie nie wytoczą nowych armat, czy nie wyjadą nowe czołgi, które zmuszą państwa, na przykład Unii Europejskiej, do zrewidowania stanowiska, tego do końca nie wiemy. Natomiast na razie wydaje się, że do przodu jest Pekin. Na razie, bo Waszyngton białej flagi w starciu o 5G w Europie wywieszać nie zamierza. Prezydent Donald Trump zagroził, że Stany Zjednoczone przestaną udostępniać informacje krajom europejskim, które zgodzą się współpracować z chińskim gigantem Huawei przy tworzeniu sieci 5G. Z kolei sekretarz stanu Mike Pompeo chiński koncern określił mianem konia trojańskiego. Co ciekawe, jak się zdaje, sprawa 5G jest jedną z niewielu, która jest w stanie pogodzić republikanów z demokratami. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, reprezentująca Partię Demokratyczną, przekonywała niedawno, że dzięki technologii 5G Chiny chcą tu, cytat, eksportować cyfrową autokrację. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. O nowych wytycznych Unii Europejskiej dotyczących sieci 5G Marcin Pośpiech. Za 3 minuty o tym, że wiatr słabnie, szczegóły z Beskidów. Wcześniej Gregory Porter. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, I'm afraid. When you lift me higher out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival song, revival. I try to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day. wichurze, bardzo trudne warunki na szlakach turystycznych w Beskidach. Ciepły wiatr wydmuchał świeży śnieg ze szlaków, odsłonił wcześniejsze oblodzenia. Tam jest bardzo ślisko. Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Prognoza pogody za chwilę, teraz 17.30. Ekonomia w Trójce. W studiu Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Na początek nie najlepsze wieści z giełdy papierów wartościowych. Wszystkie indeksy tracą na wartości kilka procent. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers, powiedział Trójce, że ma to związek z epidemią koronawirusa. Spadki dzisiaj obserwujemy na wszystkich globalnych pakietach. Wynikają one z tego, że rynki w ostatnich tygodniach dość lekceważąco podchodziły do ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Tymczasem fakt, iż wirus ten rozprzestrzenia się dość szybko w Korei Południowej i we Włoszech, wskazuje na to, że nie tylko chińska gospodarka może przeżywać problemy, ale różnego rodzaju ograniczenia związane z tym, żeby zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się tego wirusa, no, mogą dotyczyć też innych gospodarek. Tego rynki wcześniej nie wyceniały i jakby nadrabiają w związku z tym te zaległości. 8 ministrów rolnictwa podpisało w Warszawie deklarację w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej. W dokumencie m.in. odrzucają oni cięcia budżetu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych i nalegają, aby utrzymać go na poziomie z lat 2014-2020. Deklarację podpisali szefowie resortów rolnictwa z Polski, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii. Deklaracja jest podsumowanie wszystkich argumentów, które podnosiliśmy do tej pory, że nie ma żadnych istotnych powodów, żeby utrzymywać dysproporcje. Naliczanie płatności bezpośrednich według mechanizmów sprzed 30 lat, które może wtedy były logiczne, to w tej chwili już nie ma żadnego znaczenia. Mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski. Poinformował także, że deklaracja dotyczyła też działań na rzecz zrównywania dopłat dla rolników z różnych części Unii Europejskiej. Spółka Polskie LNG z grupy Gaz System podpisała w Warszawie umowę z firmami POR i TGE Gas Engineering na rozbudowę instalacji regazyfikacji gazu skroplonego terminalu LNG w Świnoujściu. Dzięki temu jego moce regazyfikacyjne zwiększą się o 50% do 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Dotyczy ona zaprojektowania instalacji i montaży regazyfikatorów LNG oraz pomp kryogenicznych. Więcej na te trudne tematy będzie w audycji Bardzo Ważny Projekt za godzinę. Na koniec tego serwisu poranne, popołudniowe już notowania walut. Euro kosztuje 4 zł i 30 groszy, dolar 3,96, funt brytyjski 5,12, a frank szwajcarski po 4 zł i 5 groszy. Oprócz dywersyfikacji teraz regazyfikacyjne. No, no, panie redaktorze. Nad Polską oddziałuje klin słabego wyżu z centrum przemieszczającym się z nad południowych Niemiec nad Rumunię i z północnego zachodu napływa dość chłodne powietrze polarne morskie. Wieczorem i nocą na wschodzie kraju pogodnie, ale od zachodu będzie się chmurzyć. No i na zachodzie popada deszcz, na wschodzie nad ranem deszcz i deszcz ze śniegiem. A wiatr już słabnący, choć jeszcze dość silny, w porywach na zachodzie do 55, ale w Sudetach i Tatrach nawet do 110 km na godzinę. Od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do plus 3 na Opolszczyźnie. To nocą. A jutro pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i na północy deszcz ze śniegiem, lokalnie sam śnieg. A w pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę jutro możliwe burze. No jutro wiatr słabszy niż dziś. Umiarkowany i dość silny. W porywach do 60, w Tatrach do 80, w Sudetach do 90 km na godzinę. Jutro cieplej, od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nawet do plus 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! i Ladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny, ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, 18. Kartka z kalendarza. Za chwilę. W pewnym mieście, co leży gdzieś tam, między Szklarską, Porębą a Gdynią, mieszkał pan, co się cieszył wśród tam, zasłużenie najgorszą opinią. Trudno by się doszukać w nim zalet, za to wady rozwijał wytrwale, więc dziewczęta nie kryły też wcale, co myślą o takich jak on. Mówiły mu, że łor, mówiły mu, że drań, że takie byle co, że tylko ręką machnąć nań. Mówiły mu i stąd, mówiły mu, a ty, mówiły raz i stąd. Choć się trudno spodziewać połowcze, że coś z prawdy do niego dotrze, że przeczuje, co jest w tym na dnie, że zrozumie, a zresztą kto wie. Mówiły mu i stąd, mówiły mu, a ty, a czasem miały dość i nie mówiły nic. Trzeba sił, żeby zmienić ten świat. Skąd dziewczyna ma wziąć tyle siły? Słowa prawdy mówione od lat może nawet by go odmieniły. Tylko że on tak w oczy nie patrzył, że robiło się jakoś inaczej. I te słowa, co miały coś znaczyć, to nagle znaczyły nie to. Mówiły mu, że że takie byle to, że tylko ręką machnąć nań. Mówiły mu i stąd, mówiły mu, a ty, mówiły raz i stąd, przez tyle, tyle dni. I kto by się spodziewał po łocze, że coś z prawdy do niego dotrze, że przeczuje, co jest w tym na dnie, że zrozumie, że wszystko już wie. Mówiły mu i stąd, mówiły mu, a ty, i się zmieniało coś, i sens w tym inny był. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, że drań, że takie byle co, że tylko ręką machnąć nań. Mówiły mu i stąd, mówiły mu, a ty, i któż by dziwił się, że potem za nim szły. Para pa pa pa pa. Baryla Rodowicz za 20 minut, 18 za chwilę, Puls Trójki, ale wcześniej z muzycznej kartki z kalendarza. 70 lat kończy amerykański muzyk rockowy i bluesowy George Thorogood. Wszystkiego dobrego. We'll be right back. gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Doktor Sergiusz Trzeciak, specjalista od marketingu politycznego, i doktor Andrzej Anusz, były polityk, historyk specjalizujący się w naszych najnowszych dziejach. Dzień dobry. Proszę panów, filozof Blaise Pascal wyraził pogląd, że gdyby nos Kleopatry był krótszy, świat wyglądałby nieco inaczej, mając na myśli oczywiście świata kształt polityczny. Czy w dotychczasowym przebiegu prezydenckiej kampanii wyborczej dostrzegają panowie taki nos Kleopatry? Czyli coś, co w gruncie rzeczy jest wydarzeniem wagi niewielkiej, ale może wpłynąć na chwilę albo nawet na dłużej na postrzeganie kandydatów i na ich notowania. Sergiusz Trzeciak. Na pewno takim wydarzeniem był słynny palec posłanki Lichockiej. Jest to wydarzenie, które przebiło się... To nawet pasuje, palec do nosa, tak, prawda? No, można różne tutaj skojarzenia, natomiast to jest, myślimy obrazem i ten obraz, to zdjęcie będzie się jeszcze długo przewijało w kampanii. Na pewno będzie przypominane, przypominam, w spotach wyborczych. Również zamieszanie wokół szefowej sztabu wyborczego prezydenta. I to jest incydent. Wydarzenie, które jest bardzo spektakularnie opisywane przez media. Najpierw przez Gazetę Wyborczą, a później podchwycone przez różne tabloidy i nie tylko. Mamy tutaj do czynienia z ostrymi zębami w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy tutaj z pogryzieniem, tak jak gdyby tu chodziło o psa. Znowu myślimy pewnymi obrazami i zaczynamy sobie tą sytuację wyobrażać, jak mogło do tej sytuacji. To jest zawsze bardzo barwna historia, którą tabloidy bardzo lubią i tego typu historiami media się karmią i będą się nadal karmiły. Czy to jest, panie doktorze, normalne, żeby przez 3 dni zajmować się tym i pytać różne ważne osoby o zdanie w tej sprawie? Czy pani Turczynowicz-Kieryło gryzła w obronie własnej, czy też gryzła dlatego, że miała nieczyste sumienie, bo robiła coś, czego robić nie powinna. Czy to jest normalne? Znaczy to jest w kampanii wyborczej normalne, jeśli z tego punktu widzenia, że pani mecenas Turczynowicz została szefową sztabu wyborczego obecnego prezydenta. Gdyby pani mecenas, ta sprawa była prawda, ponad rok temu, to w ogóle ona była opisana przecież w lokalnych mediach. Ona była opisana, zdaje się, że nie było, w ogóle nie było żadnej, zostało tak, umorzone. Natomiast... strony nie wniosły zażaleń, tak. nie założyły spraw sądowych. Dokładnie. Natomiast kluczem jest kontekst, a kontekstem jest to, że dotyczy to nowej szefowej sztabu. Ona rozpoczęła kilka dni temu, została powołana na funkcję szefowej i całą sprawę jakby przypomniano. I oczywiście to też ma ten smaczek, że to było związane z wyborami, bo teraz oczywiście kontekst jest też taki, że czy pani mecenas na przykład łamała ciszę wyborczą, prawda? Bo tam jest też taki zarzut. W związku z tym ta sprawa też moim zdaniem jeszcze parę dni pożyje. Przy czym trudno rozstrzygnąć, jak było w tym momencie, prawda? Dlatego, że jeśli są świadkowie w postaci tego strażnika miejskiego, czy samych zainteresowanych, no to oni przedstawią wersję, którą zapamiętali. Można. Albo którą chcą, żeby była obowiązująca. Niestety tak jest, że no mówiąc brutalnie, nieważne jak było, ważne czyja narracja w tym momencie zwycięży i kto przekona opinię publiczną, jak ta sytuacja mogła się, jaka sytuacja miała miejsce. Natomiast jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że w profesjonalnej kampanii wyborczej dobrze jest przewidzieć wszystkie możliwe zarzuty i kryzysy, nie tylko dotyczące samego kandydata, ale również szefa sztabu. I być może właśnie sztab wyborczy powinien być przygotowany na to, że padną takie pytania, że ta historia w jakimś sensie wróci. Być może wcześniej powinni się do tego lepiej przygotować. Czyli powinny wszystkie osoby pracujące w sztabie być prześwietlone nawet pod kątem takich zdarzeń, które no, wydają się niewiele znaczące? Przynajmniej należy się przygotować na możliwy atak, bo coś, co nie jest znaczące w kontekście kampanii, staje się znaczące. Każda rzecz, każda najdrobniejsza paliwo do ataku zostanie niewątpliwie wykorzystane. I w tym przypadku rzecz, która, incydent, który można powiedzieć, że ma niewielkie znaczenie, w tym określonym kontekście nabiera pewnego znaczenia i niczego nie można lekceważyć. Ale być może było tak, że ta historia była przez innych sztabowców znana, tylko nikt nie przywiązywał wagi, dlatego że wszyscy byli przekonani, że racja była i jest po stronie pani mecenas. No tak, ale to znaczy tutaj jest nie kwestia jakby racji, a jeszcze w ogóle nie rozważamy jakby prawnego sporu, prawda? Natomiast jest kwestia jakby sprzedania pewnej historii w mediach. Przypomnę słynny szogun Bronisława Komorowskiego, który w moim przekonaniu 5 lat temu przyczynił się do tego, że Bronisław Komorowski, będąc faworytem wyborów, przegrał te wybory. Oczywiście jeszcze miał kilka innych wpadek, ale no wszedł, prawda, na to zdjęcie, gdzie wchodzi na ten... Okazuje ten stołek, na podest. Prawda, na podest, na podest, a to zostało pokazane, że... Do tej pory mówi się o krześle. Że to jest krześle, prawda? Dokładnie. I do dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski tłumaczy się z tego, jak to było naprawdę. I to już zostanie. W związku z tym tego typu barwne historie, one rzeczywiście w kampanii wyborczej żyją później własnym życiem. Co w związku z tym powinien zrobić sztab Andrzeja Dudy? Nie wiem, jakoś schować szefową kampanii, czy też zrobić z tego, co ona zrobiła, walor? Ja myślę, że po prostu czasami przedstawienie czegoś nawet z przymrożeniem oka, humorystycznie, z dystansem do siebie i zamknięcie tematu. Przede wszystkim powinien ten temat nie powinien dłużej żyć. Powinien być zamknięty. Ale kto powinien go zamknąć? No tutaj zadanie widziałbym dla szefowej sztabu. To jednak ale jest pani mecenas wytłumaczyła. Nie uciekała przed telewizjami, była w dwóch telewizjach i opowiedziała, jak było. I zresztą przy okazji oskarżyła Gazetę Wyborczą, że właśnie, że tutaj... ja mam takie wrażenie, że w takich sytuacjach lepiej po prostu raz wydać jakieś oświadczenie, zamknąć sprawę, a już dalej nie komentować, bo pamiętajmy, że im bardziej wdajemy się w komentarze, padają pytania ze strony dziennikarzy, często dziennikarzom zależy właśnie, żeby wyrwać słowo czy zdanie z kontekstu i dać to jako nagłówek, to jest niestety pewne zagrożenie, więc w tym przypadku lepiej byłoby wydać jakieś oświadczenie i zamknąć temat i już do tego tematu dalej nie wracać w wywiadach, nie tłumaczyć się z tego. A jeśli chodzi o innych kandydatów, czy oni mają na swoim koncie podobne sytuacje? Myślę na przykład o Robercie Biedroniu, który wcześniej, myślę, że nie planował odnosić się do kwestii obyczajowych, do kwestii adopcji dzieci, ale był w Trójce, został o to zapytany, a został zapytany tylko dlatego, że wypowiedziała się w tej sprawie jego kontrkandydatka Małgorzata Kidawa-Błońska, która w sposób powiedziałbym swoisty, odpowiedziałaby pewnemu wyborcy, czy potencjalnemu wyborcy o pytanie, co by było, gdyby facet z facetem chciał mieć dziecko, i on odpowiedziała, że jak wiadomo, facet z facetem może nie mieć dziecka, i był poproszony o komentarz do tego. I tutaj, prawda, przedstawił całą swoją znaną zresztą do tej pory historię dotyczącą adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I to chyba mu może nie pomóc. No, znaczy moim zdaniem tutaj jego jakby osobista historia, jego życia przemówiła i on jakby tutaj jakby nie rozdzielił tej roli, będąc jakby politykiem, gdzie pewne rzeczy nie wchodzi się nawet do swojej jakby historii osobistej. Natomiast on poszedł, jakby można powiedzieć, opowiedział jakby swoją historię i to rzeczywiście politycznie może mu zaszkodzić. Natomiast jeśli chodzi o lapsusy innych kandydatów, no to też nie jest tak, że inni też nie mieli problemów. No jeszcze dwa tygodnie temu zastanawialiśmy, czy pan Arłukowicz będzie szefem sztabu pani Kidawy-Błońskiej, bo były informacje, że on chce zrezygnować. Zresztą sama pani marszałek miała kilka początkowo takich dosyć niefortunnych wypowiedzi. Także ta kampania na pewno przyniesie jeszcze wiele wydarzeń. Małgorzata Kidawa-Błońska ma co jakiś czas jakieś takie zdanie, które jest idealne, żeby przeciwnicy polityczni robili z tego memy, żeby je roztrząsali na wszystkie sposoby. Czy te różne wpadki i takie wydarzenia, których nie powinno być z punktu widzenia interesu sztabów, one się jakoś równoważą? Rzeczywiście można powiedzieć, że każdemu zdarzają się wpadki, tylko problem polega na tym, jak często one się pojawiają, to po pierwsze. Po drugie, jak możemy z nich wyjść, tak? Czy możemy rzeczywiście z nich wyjść, mówiąc kolokwialnie, z twarzą, czy też brniemy dalej i często tłumaczymy się w taki sposób, który tylko nam szkodzi. Więc wydaje mi się, że tutaj każdą tego rodzaju wpadkę można spróbować załagodzić, pokazać w nieco innym świetle. Można czasami zrobić z tego, czasami nawet pokazać dystans do samego siebie. Wyborcy to cenią. Wyborcy nie lubią polityków, którzy są nieskazitelni, tylko tacy, którzy czasami od czasu do czasu im się zdarzy zrobić jakąś... A czy wyborcy się kierują bardziej emocjami, czy właśnie tym przekazem merytorycznym, którego jeszcze jest niewiele na tym etapie kampanii? Zdecydowanie bardziej emocjami, bo my nie zagłosujemy na kogoś, kogo nie lubimy. Tak jak dajemy przysłowiowego lajka na Facebooku, tak samo musimy dać tego lajka w postaci głosu oddanego i nie zagłosujemy na osobę, która jest nam obojętna, i nie zagłosujemy na osobę, której nie lubimy. W związku z tym musimy kogoś polubić, a kwestia, czy my się zgadzamy z nim, czy z nią, to jest kwestia wtórna. Często, czy to dotyczy każdego, czy wyborców niezdecydowanych, bo są te żelazne elektoraty, i które będą głosować, gdyby, nawet gdyby się zdarzyło jakieś straszne nieszczęścia w czasie kampanii, no to tak, oni będą, prawda? Ale jednak mimo wszystko ten czynnik lubienia kogoś jest bardzo istotny. Oczywiście możemy sobie to racjonalizować, że lubimy dlatego, że może go bardzo nie lubimy, ale lubimy ugrupowanie. I są tacy wyborcy, którzy głosują ze względu na lojalność wobec ugrupowania. Ale pamiętajmy, że żeby ktoś wygrał wybory prezydenckie, musi wyjść, nie ma takiego przypadku, żeby bazować tylko na żelaznym elektoracie. Trzeba wyjść poza własny elektorat, własnego ugrupowania i robić wszystko, żeby nie zrażać do siebie wyborców, żeby wyborcy zaufali nam. Ale żeby smutne nas jest to, że i tak na końcu może się okazać, że coś w ostatnim etapie kampanii się nawet nie za sprawą konkurencji wydarzyło, tylko coś wydarzy się przypadkiem. Ale oczywiście, znaczy to jest jakby kwestia, no, przysłowiowa w polskiej historii najnowszej, debata Wałęsa-Kwaśniewski, tak, i reakcja prezydenta Wałęsy, że może nogę podać, i to dokładnie wiemy, zdecydowało o tym, że Kwaśniewski, Aleksander Kwaśniewski wygrał, znaczy to się przyczyniło, że wygrał wybory. To jest też kwestia oczywiście tych niefortunnych wypowiedzi, natomiast największym problemem to jeśli następuje kumulacja po jednej stronie. I właśnie w przypadku Prawa i Sprawiedliwości ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z kumulacją takich niefortunnych sytuacji, bo mamy palec Lichockiej, mamy teraz sytuację wokół szefowej sztabu i to stanowi jakby pewną kumulację. To się nawzajem te negatywne przekazy na siebie nakładają. Można z tego wyjść. A to prowadzi już do kryzysu jakby w kampanii. Ale można z tego wyjść, znaczy, na tym pod etapie? Warunkiem, że narzuci się narrację, zacznie mówić o zupełnie innych tematach. Dlatego w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby inne tematy zaczęły dominować. Tak na przykład jak rozmawialiśmy o konwencji prezydenta Andrzeja Dudy, która wyszła moim zdaniem całkiem dobrze. Ona była dobrze, profesjonalnie przygotowana. I ona też grała na emocjach, prawda? Ona grała na emocjach, ale zauważmy, że ona została niestety dla PiS-u przyćmiona przez właśnie te wydarzenia, które miały miejsce i dyskusje wokół palca posłanki Lichockiej, później właśnie dyskusje wokół szefowej sztabu. Jeżeli teraz uda się zrobić coś spektakularnego, co będzie pozytywnie odebrane przez Ale coś wyborców. Pozytywnego, znaczy, czy coś przeciwko konkurencji? Albo jakiś inny, narzucić inny temat, znaczy to może być albo coś pozytywnego o nas, albo po prostu może być to coś negatywnego na temat konkurencji. Znaczy, ponieważ musimy kończyć, takie króciutkie mam pytanie. Czy zgadzają się panowie z tym, że jeżeli nagromadzą się takie negatywne emocje wokół jakiejś osoby i ta osoba, jak to się mówi w skrócie, bo to jest oczernianie, prawda, szydzenie, jest nadmiernie hejtowana, to się może odwrócić na jej korzyść? Może być. To jest tak zwane przegrzanie tematu. I jeśli nastąpi słynny przykład posłanki Sawickiej, prawda, to było klasyczne przegrzanie tematu. No była w bardzo negatywnej sytuacji, natomiast no, jej płacz przed kamerami odegrał taką rolę, że ludzie uznali ją za ofiarę tej sytuacji. Rzeczywiście solidaryzujemy się z ofiarami, zobaczymy, kto się pierwszy rozpłacze. Dziękuję bardzo. Bardzo Sergiusz Trzeciak, dziękuję. Andrzej Anusz, Beata Gliwicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi z systemem spieniania latte crema zapłacisz 1999 zł, oszczędzając 300 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. To niskie ceny. Mediamarkt. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne. Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pekao.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Kto